Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah Teala'dan afiyet dileme. Hazreti Abbasi radıyallahu anhuma. Hazreti Abbas tam rivayet ediliyor. Hazreti Abbas peygamberimizin öz amcası. Peygamberimizin babası, 10 kardeşli bunlar. Yalnız 4 tanesi peygamberimizin peygamberliğine zamanla eriştiler. Bunda bu 4 amcadan ikisi Müslüman oldu. İkisi ne yazık ki Müslüman olamadılar. Hazreti Abbas, Hazreti Hamza bundan Müslüman olan amcalar peygamberimiz. Kale Kult ya Resulallah. Abbas buyuruyor. Ben dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü, allimni şeyen, bana öyle bir şey öğret ki Esselullah-ı Teala, Allah'a öyle dua edeyim. Yani bana bir duaya tavsiye et, öğret. Şimdi burada tam bir incelik var muhterem cemaatimiz. Hazreti Abbas, benim amcası, herhalde Müslüman oldu. Her insanın istekleri var. Her insanın istekleri vardır. Sahabelerde işte hep özellikle sahabelerde onlar kendi nefis istediğine değil de acaba ne isteyeyim diye peygamber sorarlardı. Hazreti Abbas da peygamber soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir şey öğret ki Allah'ta onu isteyeyim. Kale aleyhisselam peygamber cevap verdi. Selullahel afiyete. Allah Teala'dan afiyet dile istedi bakınız. Allah Teala'dan afiyet dile. Nedir afiyet? Sağlık, sıhhat, her tür olumsuz etkiden kurtulup da huzurlu yaşama. Bir insan yaşamında, hayatında huzuru bulamazsa İnancı da sarsılabilir Allah korusun. Her ne kadar ibadetini terk etmese de ama huzuru bulamaz bunlara kişi. Yine bir insanın bedeninde eğer hastalık olursa kişide ruh beden birbirine bağlantılı bunlar. Ruhtaki sıkıntı bedene vurdu gibi bedensel hastalıklar da ruh etkiliyorlar. Burada peygamberimizin Seyyid-i amcasına tavsiyesi şöyle buyurdu. Selullahel afiyete. Allah-u Teala'dan afiyet dile. Sağlık, sıhhatli yaşam, huzur. Femekestü eyyâmen. Şöyle biraz Abbas buyuruyor. Ben diyor, peygamber bana bu kadar söyledi. Peygamber de yeğen oluyor. Yeğenim Resulullah bana bu kadar söyledi. Fakat Hazreti Abba buna tatmin olmadı ama. O istedi ki daha uzun bir dua etsin kendisine. Kısa geldi buna bu. Tatmin olmadı buna. Femekestü eyyâmen birkaç gün eğlendim. Sümmen cihtü yine Resulullah'ın yanına geldim. Fekultü yine şunu söyledim. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, alimni şeyen Esselullah-ı Teala, bana bir şey daha öğret de Allah'tan onu isteyeyim. Kale aleyhisselam kaleli peygamberimiz ona şöyle diyor. Ya Abbas, ey Abbas, ya amme Resulillah, ey Resulullah'ın amcası, ey Abbas, Esselullah'ın afiyete, Allah-u Teala'dan afiyet iste. Bunu dile. Fi dünya vel ahirette. Hem dünyada hem ahirette. Hadis-i Tirmizi'den. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin sevdiği amcasına, yakınına öğrettiği afiyet dilemek. Hem dünyada hem ahirette. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu dua eder Allah-u Teala'ya. Allahümme inni eselükel afve vel afiye. Hem anlamı vereyim inşallah. Allahümme ya Allah Celle. Buradaki sonda mim var şeddeli. Allahümme diye. Buradaki mim ya'dan ivez deniyor. Ya'nın yerine getiriliyor burada Arapçada. Yani ey yüce Allah. İnni eselüke, ben senden istiyorum. El affe, af etmeni istiyorum. Önce burada af geliyor, af. Nedir af? Af, günahlardan temizlenme. Bir insan bedensel açıdan ne kadar sağlıklı olsa, hatta kişi maddi açıdan ne kadar varlıklı olsa bile, eğer kişinin günahları çoksa, o insan dünyada huzur yine bulamaz muhtemelen. Nasıl ki göze kaçan ufacık bir çöp, bir toz parçası gözü rahatsız ettiği gibi, hatta bütün beden rahatsız olduğu gibi, günahların da her biri gönlün nokta oluyorlar, siyanat oluyorlar. Gönlün tabi bunlar rahatsız oluyor, gönlün bundan kararıyor. Her duygunun sevdiği ve sevmediği maddeler vardır. Mesela göz ne ister? Tabi güzel görüntü ister göz, renk ister göz. Tad alma duygusu da, o da tat ister ama. Bir gıda maddesini, insan bir gıda maddesini göz beğenebilir. Yani görüntü güzel olabilir, rengi olabilir. Fakat ağız ne yapıyor, tat alma duygusu ne yapıyor? Hayır diye, ben tadına bakacağım diye. Tad almadıklığın tadına bakıyor. Burun içtiği, o da kokusuna bakıyor. Her duygunun istediği, sevmediği şeyler var. İşte gönül ne işte muhteremler? Gönül, onun huzuru nedir? Günahtan arınma, temizlenme. Temizlenme. Bir kabın içerisinde pis bir necis madde varken, tabi oraya güzel bir şey konamaz. Ne yapma gerekiyor? Önce kaptaki o pis maddenin dökülmesi. Sonra o kabın temizlenmesi, ondan sonra içerisine güzel maddeni koyması gerekiyor. Gönül, o da bir kalp. Bir kap. Yalnız gönülle kalp başka muhteremdir. Kalp başka, gönül başka. Arada çok ama çok muazzam fark var. Çok fark arada var. Gönül başka. İnsanın özelliği gönülde, kalpte değil muhteremdir. İnsanın özelliği, inancı, imanı, yaşamı, huzuru gönülde, kalpte değil. İnsanın sevgisi, nefreti yine gönülde, kalpte değil. Mesela günümüzde kalp nakli yapılıyor. Kalp nakli yapılan hasta ne yapıyor? Önceki gönlünde neyse aynı kişiye devam ediyor. Eğer inanç kalpte olsaydı, mesela bir ateistin kalbi takınca Müslümana, o kişinin dinden çıkması gerekir. Yine sevgi, eğer kalpte olsaydı, mesela eşini seven, çocuğunu seven bir kişi, başkasının kalbi takılınca o kişinin eşini, onun çocuğunu sevmesi gerekirdi. Yani kalp başka, gönül başka. Gönül kalp içerisinde bir nurdur. Manevi varlıktır gönül. İnsan özü orada işte, oradadır. Nasıl ki gözlerimiz kötü görüntü istemiyor. Yine koku ama duyumuzda kötü koku istemediği gibi işte günah duygumuzda günah istemiyor aslında. Bunun için bırakın duada bakın şöyle geliyor. Peygamberimizin Allah'ım senden önce af etmeni istiyorum. Af. Günahtan temizlenme. Bu nasıl olacak? Önce günahlar kişi terk edecek. Ondan sonra gönlü tabi günahlar yine duruyor ama. Bunun için ne yapılacak? Tövbe ile bu gönül yıkanacak. Yani emin olun bir insan günahtan arındığı anda o kişi bir anda değişir. Yani kişi o anda bir anda değişir. Gönülde huzur bulur kişi. Ruhsal zevki kişi feyzi bulur orada. İnsan kişini o zaman anlar. İnsan hafifler. Sanki yer çekimi yokmuş gibi kişi öyle hafifler. İnsan yaşam hayatı değişir. İnsanın görüşü değişir. Kişinin rüyası değişir. Bence. Önce demek ki Mevlamızdan af dileme, günahlardan arınma. Sonra dua devam ediyor. Vel afiyete, Allah'ım senden afiyet istiyorum, diliyorum. İşte afiyette bedensel, sağlıklı yaşam, sıhhat ve huzur. Huzur, insanın elinde olmayan bir hal, huzur. Bir kişi elinden geldiği ölçüde önlemini alabilir kişi. Ama elinde olmayan sebepler huzuruna bozabilir. Ve örneğin trafiğe çıkan bir kişi arabasına bakıma verebilir, her şeyini kontrol eder, kemerini bağlar, kuralları tam uygular kişi, hepsini önlemini yerine alır, uygular, ama karşıdan gelen alkolü bir kişi önüne çıkıverir, ona çarpıyor muhtemelenler. Bunun için ne gerekiyor? Allah'tan afiyet dileme gerekiyor muhtemelenler. Yani afiyet, kulu aşan bir olay afiyet. Kişinin bir komşusu olur. Üstü altı yanında oturan bir komşu olabilir kişinin. Ahlaksız olabilir. Güldücü olabilir. Kaba olabilir. İnsan huzurunu bozabilir böylece. Yani bir insan işte ben önlemimi aldım, huzur yaşayacağım diye iddiada bulunamaz kişi. Ne gerekiyor? Allah'a yalama gerekiyor. Ondan dilemek gerekiyor. Vel muafate daimeh. Dua devam ediyor. Ya Rabbi senden devamlı afiyet diliyorum. Geçici değil yani. Fiddini ve dünya ve lahire. Bakın üç yerde geçiyor. Fiddini, önce dinde afiyet, huzur dinde. Yani bir insan dinini yaşayabilmeli, özgürce yaşayabilmeli. Baskı olmamalı. Kul inandığı Allah'ına kulluk edebilmeli. Yok başını örtemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Allah bir şöyle buyuruyor. Nedir bunlar? Dinde engeller. Allah ile kul arasına girenler oluyor muhtemelenler. Halbuki bütün dünya bunu kabul ediyor ki Allah ile kul arasına girilmez diyorlar. Bunu söylüyorlar ama giriyorlar muhtemelen işte. Dinde özgürlük muafiyet. Ve dünya ve dünyada da yaşam sürecince afiyet huzur yaşama dünyada da. Tabi sağlıklı yaşama, sıhhatli yaşama. Ve son nefeste dünyada nedir? İmanla öbür aleme göçme muhtemelen. Yani bir insan dünyada tabi ne olursa olsun sonuç belirli. Her yaşayan canlı ölecek, her doğan ölecek, ölümün tadacak. Yani insanın sonucu belirli. Vel ahire, ya Rabbi bir de ahirete bizlere afiyet ver. Ahiret. Nedir ahiret? İnsan öldüğü anda kişi ahirete başlıyor. İnsan hastanede ölebilir, evinde ölebilir, yolda ölebilir kişi. Kişi öldüğü anda onun artık dünyası bitti. Hatta adı bile cenaze oluyor. Kadarva diyorlar mesela. Adı bile cenaze oluyor. Geçenlerde bir iki ay önce bir cenazeye gittim. Telefonla sordum. Oğluna. Dedim durum nasıl? Dedim. Dedi ki cenazede camiye gitti de bana bakınız. Oğlu. Cenaze camiye gitti dedi. Böyle. Çok etkiledi beni bu. Bakın babam demedi. Babam demedi. Aynen bunu söyledi. Çok ben duygulandım bundan. Çok duygulandım bakınız. Cenaze az önce camiye gitti dedi. Babam demedi bakınız. Oğlu bile artık babam yok, anam yok artık, oğlum yok artık. Bakın. Adı cenaze oluyor, cenaze. İşte insan öldüğü anda o kişinin artık ahiret alemim başlamış oluyor muhtemelenler. O cenaze daha kabre girmeden önce neler neler oluyor muhteremler. Neler oluyor anda. Öldü ama ölen beden öldü ya muhteremler. Bedense ölüm, beyinse ölüm. İnsan başka, beden başka değil mi? Az önce örnek verdim. Kalp başka, gönül başka. Bu kalp duruyor ama gönül durmuyor muhteremler. Gönül başka işte. Vel fevze bil cenneh. Vel nicati binanlar. Ya Rabbi sen bizleri cennetine kavuştur, cehennemde koru, kurtar ya Rabbi. Peygamberin duası bak muhtemelen bu. Bu şekilde okur peygamberin. Demek ki Allah-u Teala Mevlamız'dan afiyet dilememiz gerekiyor. Hadis okuyorum inşallah. Hem Buhari hem Müslim okuyor hadis-i şerif. Hazreti Enes bunu rivayet ediyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'de bir hasta sahabesini ziyaretine gitti. Peygamberimizin bir usulü vardı, kuralı vardı hasta ziyaretinde. 3 gün sonra giderdi Peygamber. Hemen gitmez Peygamber Hazretleri. 3 gün sonra giderdi. Peygamberimiz bu hastalığına gitti. Biraz daha geçmiş bu sefer. Hasta sahabe o kadar küçülmüş ki, yani zayıflamış, bitmiş artık, o kadar küçülmüş. Peygamber buna sordu. Ne var, neyin var? Ne halin, niçin bu hale geldin? Şunu söyledi muhteremler. Dedi ki hasta, zor konuşuyor, sesi çıkmıyor. Ya Resulallah, ben hey Allah'a şöyle dua ettim. Ya Rabbi, eğer benim suçuma karşı, günahıma karşı bana bir ceza vereceksen bunları dünyada ver bana. Dünyada çekeyim, öteye kalmasın. Hey Allah'tan ben böyle bunu istedim. Allah-u Teala bana verdi. Bu şey hasta oldum. Peygamberimiz buna üzüldü muhteremler. Ona şöyle bir Hazretleri buyurdu. Sen niye şu duayı okumadın? Hepimizin bildiği dua bu. Rabbena atina fiddinye haseneten. Bu duayı. Bunu niye okumadın peygamber orada? Bugün tam ana vereceğim inşallah. Buyurdu o hastaya peygamber aleyhissalatü vesselam. Rabbena atina sen buna devam et. Hep buna devam et. Allah sana inşallah hem dünyada hem bir alemde afiyet verir buyurdu. Bu hasta tabi peygamberimizin mübarek ağzından aldığı bu izin ile hastaya buna devam etti gece gündüz. Artık ölümünü her an saniye bekleyen hasta iyileşti elhamdülillah. Cemaate gelme başladı meşride. Peygamberimizin okuduğu en çok dua da budur. Peygamberimizin de. Namaz okunuyor bu. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Rabbena atina fiddinye haseneten ve fil ahirete hasene ve kina azaben nar. Anlamına gelince Rabbena ey bizim Rabbimiz. Burada Rabbi olsaydı ey benim Rabbim olurdu. O zaman duyurken herkes yalnız kendi adına dua etmiş olurdu. Bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bize bela buyuruyor. Rabbena eyle. Ey bizim Rabbimiz. Şimdi bunda ne oluyor buna bak muhteremler. Bütün Müslümanlar, inançlı Müslümanlar, bilhassa bu namı okuyan Müslümanlar, bir İslami anonim şirket gibi verecek. Yani birbirine tam bağlı bir şirket gibi. Her Müslüman, bütün Müslümanların adına okuyor bunu. Hem öyle bir İslam grubu ki, İster dünyada olsun, isterse kabrinde yazsın. Rabbena, ey bizim Rabbimiz bak. Atina bizlere ver bak. Atini bana ver olurdu. Burada atina bizlere ver. Hepimize bakınız. Bütün Müslümanlara ver. Haseneten hasene her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver her şeyi. İnsanoğlu bilemez. İnsanoğlu bazen ille şu olsun deriz bizler. İlle şu, ille şu olsun deriz. İnatla onun üzerine direniriz. Halbuki sonunda pişman olurum. Aleyhimiz olmuş olur. Buradaki duada Mevlam bize buyuruyor. Bize her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver. Fid dünya haseneten bize dünya her şeyin en güzelini ver. Ve fiyat haseneten yine öbür alemde ahirette bize her şeyin en güzelini ver orada. Ahirette de hasene. Önce nedir bu? Ölürken imanla kamil ölmek muhtemelenler. Yani bunun değerini kişi o anda anlar. Ölüm anlar. Son nefes anlar. Bazı kişiler mesela tek başı yiyen bazı garipler vardır. Evinde ölür de kimse yanında olmaz. Hatta düşer, müşter, yamuk mumuk olur, böyle kalır. Tabi beden soğudu mu, ölüm katılı başladı mı, beden o şekilde kalır. Öyle cihazda bulundum ki tabuta konamadı. Tabuta konamadı. Böyle. Örtü örtüldü böyle. Bir garip vardı. Tek yaşayan bir kişi vardı. Öyle düşmüş, ölmüş, yamuk kalmış şekilde. Yani beden soğudu mu, ölüm katılı tabi başlar, öyle kalmıyor. Demek ki bir insan öldüğü zaman bedensel olarak kişi hangi şekilde ölürse beden öyle kalıyor. Bir de gönül ruh var işte. Ruh gönül aynıdır bunlar. Ruh gönül de o da öldüğü halde kalıyor. Kalda kalıyor. Bir insan Allah korusun eğer gafil bir halde ölürse hep öyle kalıyor. Orada hep öyle kalıyor. Eğer bir insan tam imanın tadını tatmış kişi, huzuru yakalamış, Allah'ı zikrederken, Kur'an okurken, ibadette ama gönül de orada hazır olursa. Şimdi öyle kişi vardır ki, affedersin tuvalet diyorlar bakınız. Halk arasında bu genelde iyi tabi yorumlanmaz. Bak eyvah tuvalet ölmüş zavallı vah vah acırız böylece. Halbuki o kadar önemli değil. Neden? O da niyetin acaba değil mi? Belki de abdest alması için oraya girmesi gerekiyordu. Girmesi sünnet o zaman oraya böyle. Oraya girdi. Niyeti neydi? Oradan çıkıp abdest alıp namaz kılmak niyetiydi. Yani kişi o anda tuvalete bile ölse niyetine bağlı. Bazı kişi de tabii namazda ölür. Bu tabii genelde çok hoş, yani istenilen, talep edilen bir durumdur namazda ölmekte. Ama Allah katından bu bile farklı böylece. Öyle kişi var ki namazda ölür ama o anda onun gönlü kalbi nerede acaba muhtemelenler? Ya. Mesela Uhud Harbi'nde, bakın biri öldü Uhud Harbi'nde. Derler ya Resulallah bak filan kişi ne kadar mücadele cihat ediyor. Peygamber daha savaş devam ederken. Peygamber'e baktı da şöyle buyurdu. Huve finnar. O ehli cehennem o. Şaşırdı sahabeler. Uhud'a savaşıyor. Savaşıyor. Düşmanla savaşıyor. Uhud'a savaşıyor. Sahabeler sanki yanlış anladım dedi kendi kendilerine. Tekrar sordular. Ya Resulallah bak nasıl savaşıyor bak. Falan kişi nasıl savaşıyor? Ne kadar mücahit, nasıl düşmana saldırıyor? Peygamber öyle buyurdu. Huve finnar. Öyle cehennem. Üç sefer. Savaş bitince eshabdan biri merak ediyor. Bakayım ne oldu diyor. Gidip baktı ki son anlarında ölüm halinde ölmemişler. Ne yapıyorsun dedi. Şehit mübarek olsun. Ne şehitti be dedi böyle. Ben de Medun'dan zarar gelmezseniz şahit uğraşayım ben de. Bakınız Peygamberimizle birlikte, Peygamberimizin komutasında, İslam adına, Kur'an adına, Allah adına güya savaşılıyor, Uhud'da ölüyor, ama bakın şehit olamıyor bu türlü. Ölemiyor. Bunun için kimin ne olduğunu ancak Allah-u Teala bilir bu türlü. Öyle kişiler olmuş ki, hayatı iyi geçmemiş hayatı. Öyle kişiler olmuş, hayatı iyi geçmemiş kişinin. Günahlar, şunlar, bunlar filan derken halk da bunu, herkese halk bunu kötü biliyor halk nazarında. Fakat öyle işte olmuş bunların işlerinde bu kişi son günlerinde hasta yatağında pişman olmuş. Gönlü gözü açılmış. Halk halk olarak görmüş kişi, Allah'a tövbe etmiş. İçi yanmış. Gözden yaşlar gelmiş. Allah'a dönmüş. Ya Rabbi, sen bana sıhhat versen ya Rabbi, yalnız sana kulluk edeceğim Allah'ın diye. Bütün canı gönülden Allah'a Teala teslim olmak. Halk bunu kötü bilirler. Halk bunu kötü bilirler. Halbuki Allah katında ne güzel kişi muhteremler. Bir gün biri anlattı muhteremler. Şu an işimiz yok kişi herhalde burada. Bir köye arabasıyla taksiyle gidiyor kendisi. Giderken de köye alkollü imiş bakmadılar. Alkollü olarak bir taksiyle gece köye gidiyor. Giderken tabii müzik çalıyor, şunlar bunları yapıyor bu şekilde. Dönüşte kendi alkollüymüş ama. Dönüşte içinden birdenbire gönlünden Allah deme bir his geliyor, duygu içinden geliyor. Yani kaynayan pınar gibi fışkırıyor böyle şey. Birdenbire müziği kapatıyor bu, tepi kapatıyor, başlıyor. Allah, Allah, Allah demen başlıyor. Öyle alıyor ki Allah yanıyor artık. Öyle har alıyor, har alıyor. Evine geliyor. Hanımı da, bundan çok korkuyor hanımı da. Çünkü çoğu zaman eve gelince hanımına bağırmış, çağırmış, hatta dövermiş bir hanımında. Hanım bakıyor, taksi arabi önünü kapına yanaştı. Eyvah, bizim sarhoş geliyor. Hani böyle gene çıkıyor karşıma ama korkarak bakıyor. Çok içeri sakin giriyor ama. Alkol yok ama. İçeri sakin giriyor. Hanım buyur buyur diye hiç konuşmuyor. Hemen banyoya gidiyor. Bu sabit alıyor baştan başa. Yıkanıyor. Çamaşırlarını değişiyor. Hiç konuşma hanımıyla namazı duruyor muhtemelen bak. Namazı duruyor. Kendi anlattı onu. İki rekat namaz kılıyor. Kendi anlattı. Dedi ki öğle namaz kıldım ki dedi. O anda sanki cennetteyim ama dedi. O kadar tatlı, o kadar feyizli, o kadar ruhsal bir namaz. Be. Doyamadım o namaza dedi. İlk yer namaz kılıyor, namazı bitiriyor. İçine ağlamak geliyor. Secdeye kapanıyor. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın ya Rabbi. Hiç yoktum ben ya Rabbi. Yine toprak olacağım, çürüyeceğim, gideceğim ya Rabbi. Mahşer huzuruna geleceğim ya Rabbi. Ama sana kulluk edememişim ya Rabbi. Affet beni Rabbim. Ya ağlıyor, tevbe ediyor Allah-u Teala'ya. Şimdi bu tabii elhamdülillah hacı da gitti muhtemelen. Hacı da gitti kendisi. O kadar tekva oldu, o kadar tekva oldu. Böyle. Hatta hanımını çok geçti. Hanım yetişemedi tabii buna, yetişemedi kendisine. Şimdi örnek bunu şu örnek, şu örnek görüyorum. Eğer bu kişi o gece ölseydi. Ölseydi bunu halk alkolü biliyorlar. Herkes pek halkın biliyorlar bunu. Ne olurdu? İsmi vermeyeceğim. Fömi deyince iyi ölmüşse milletin kurtulmuş derler. Alkı derler efendim. Ama Allah katında belki o anda büyük çok küçük makam olmaktır bu şekilde. İşte demek ki kişinin son nefesi bu açıdan bilinmiyor. Bilinmiyor. Bu duayı her zamanımızda okuyordu muhteremler. Yalnız İnsan bazen yaptığının değerini bilmiyor bazı kişi. Abi yürüyün ama Kur'an altında bize örnek veriyor. Merkebi. Merkep. Uzun kuralı ya merkep biliyorsun ben işte. Mevlam buyuruyor. Merkep kitapları taşır üzerinde ama ondan hazinede habersizdir merkep. Yani mali kitapları, tefsirleri, Kur'an-ı Kerim merkepte yükletirsin. Ama merkebe göre kitap da bir, altın da bir, gümüş de bir, Demirde taş gibi bir merkebe yürüyük olarak efendice. Şimdi bize de bazen okuduğumuz duaları farkının değil muhtemelen. Değil böylece. Şimdi bu namaz her zaman okunuyor. Rabbena atina fid dünya haseneten, bakın değil mi? Ya Rabbi bizlere bakın. Hepimize, bütün Müslümanlara, İslam camiasına, hayatta olsun, kabirde olsun. Hepimize ya Rabbi, önce dünyada olanlara her şeyin en güzelini, hayırlısını ver. Mesela bekar işi nedir? Bu bekar okursa bunu, erkek kız olsun tabii, hayırlı eş. Hayırlı eş. Ya hayırlı mal, hayırlı evlat, hayırlı ömür, her şeyin güzel isteme. Ve fil ahireti haseneten, öbür alemde her şeyin en güzelini. Nedir? Önce ölürken imanı kamil ölmek. Zaten buradan girdik, bu konuya buradan girdik. Ölürken imanı kamil ölebilmek. Bu tabii her nasip olmuyor. Nasip olmuyor kardeşi. Yani insan en güzel haldeyken ölmesi kişinin. Her insan başına gelebilir bu. Hatta bu aniden gelebilir. Kişi yolda giderken insan bir değişim olabilir birdenbire. Manevi olarak değişim olabilir. İnsanın da gece gelebilir, gündüz gelebilir. O alkollü şoföre yolda geldiği gibi gelebilir. Ve kını azabından da ya Rabbi bizlere de cehennem azabından koru, ateşinden. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte bir sahabe dua ediyormuş. Sahabenin birisi mescitte. Yakulü, o dua eden sahabe kişi mescitte Peygamber'e duyuyor bunu şey yaptığını. Şöyle dua ediyormuş. Allahümme eselüke sabre. Allahümme İnni eselüke sabre. Allah'ım senden sabır istiyorum. Allah'ım bana sabır ver. Dua ediyormuş. Bir derdi yok ama kendisine. Kâle aleyhisselam. Peygamber dedi ki kendisine, Seyyidallâhe belâhe. Allah'tan bela mı istiyorsun ki sabır istiyorsun karşılığında? Allah sana bir şey vermemiş. Feselül afiyete. Allah'tan sabır isteme de Allah'tan afiyet iste buyurdu muhtemelen, bakın böyle. Çünkü sabır ver demek nedir? Gelecek olan belaları karşılama gücü anlamına geliyor. Bu da bir nevi böyle örtülü olur şekilde Allah'tan bir bela isteme anlamına geliyor dünyada böyle. Demek ki hiçbir zaman için Allah tarafından bela istemek gerekiyor muhtemelen. Şimdi hadis-i şerifler çok bu konuda var ama tabii hepsi bir sohbete girmeyeceği için bir konu vardır. Beddua diye bir konu vardır. Beddua. Bed sonu değil, farsça kelime bed, kötü anlamına geliyor. Beddua yani kötü dua anlamına geliyor. Beddua etmek de iyi bir şey değil muhteremler. Öyle kişiler var ki özellikle hanımlar bunu daha çok yapıyorlar. Çocuğuna kızdı mı hemen beddua ederler. Allah gözünü kör etsin mesela. Şimdi başın şöyle olsun ederler. Peygamber bundan çok çok bizleri sakındırır muhtemelenler. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Sakın sakın peygamber buyuruyor. Nefsinize, evladınıza, malınıza beddua etmeyiniz peygamber buyuruyor. Olabilir ki o anda yürekten beddua edersiniz. O da duadır. Allah da bunu kabul ederse içini yanar buyuruyor muhtemelenler. Bundan çok sakınmak gerekiyor. Beddua etmeme gerekiyor. İnsan ne kadar kızarsa da evladına, şusuna, busuna kızarsa da bir gün bir Müslüman diğer Müslümana beddua ediyormuş. Bakın, ediyormuş. Oradan geçtiğim bir alim diyor ki ona, Peygamber'i kurtarmaya çalışıyor. Sen ise onun yanması istiyorsun diye bakmadı. Demek ki diğer Müslüman bile beddua etmemek gerekiyor. Bazıları şöyle kuşkuda kalıyor bazı kişilerde. Diyor ki bazıları, işte annem ya da babam işte bana çok beddua ediyor diyorlar. Yani haksız olduğu halde işte her dediğini yapıyorum, işte dinliyorum, eline geleni yapıyorum, yine beddua ediyorlar. Tutar mı beddua? Tutmaz muhteremler. Tutmaz. Dua duadır bakınız. İyi dua olsun, insanın lehine aleyhine olsun yani. Kişinin lehine iyi dua olsun, aleyhine beddua olsun. Hemen tutmaz bu. Neden? Önce dua Allah'a yapılır. Yapılır. Ya Rabbi şunu mesela kahret diyor. Ya Rabbi bunun gözünü kör diyor mesela. Şunu şöyle yap diyor. Ya iyiliği için dua ediliyor. Dua kime yapılıyor? Allah yapılıyor. Eğer Allah Teala duayı kabul ederse, nasıl ederse, kişi tam haklı ise, kişi mazlum zulme uğramışsa, kişi içi yanmışsa, kişi tam haklı ise, içten dua ederse, Allah da bunu kabul etimine olur, o zaman tutar muhteremler. Bazı kişiler de haksız oluyorlar, kendi haksız olduğu halde beddua ediyorlar. O zaman ne oluyor? O zaman o beddua kişinin kendi başına dönüyor bak muhteremler. Kendi başına dönüyor. Veda haccinde bir hanım hacı, sahabeye tabii kadın, deve üzerine giderken bu kadının devesi biraz aksilik yaptı deve. Aslında en uysal hayvan devedir muhtemelen. Yani koyundan uysaldı deve, koyundan da. Şu örnek vereyim, bir insan, büyük kişi bile koyunu kolay aksilik götüremez koyunu. Yani kişi koyunu boynuzdan bağlar, iple bağlar. Kişi bunu çeke çeke zor götürür. Halbuki 10 tane, 100 tane deveyi bir sürü hepsini götürür. İnsanın tam itaatkar hayvan devedir aslında. Böyleyken kadının biri haçta, veda haccında deve üzerindeyken devesi huzur yapmış. Kadın da kızmış. Lanallahu aleyha demiş. Allah bana lanet etsin diyor birden bir anda. Deve lanet ediyor kadın. Peygamber duydu bunu. Hem peygamber geldi. İlk kadın in aşağı. İn aşağı. Ne oldu Resulallah? Sen buna lanet edin deveye. Bu deve şu anda melundur. Onu da bilinmez buyurdu. İn aşağı. Bırak deveyi de böylece. Kadın deveden aşağı indi. Deveyi bıraktı. Deve hep başıboş kalır çöllere. Kimse dokunmadı. Lanetlenmiş diye. Demek ki bakınız bir insan eşyasına, mesela kişiye elinde dikiş dikiyor. Makine bozuldu hanımdan diyelim böyle. Böyle aklıma şu an öyle aklıma geldi. Makine de bozuldu. Ay lanet olsun makine. Makine kalır atmak gerekiyor baktığınız sefer. Lanet demiş olacağım böyle kardeşe. Tabii atmayız tabii. Atmayız ama ne gerekiyor? Lanet kelimesinden sakınmamız gerekiyor yani. Hadis okuyorum inşallah caminin sahibinden bir aleyhisselam hazretleri. Küllün ne'imin zailün. İlla ne'imi ehlin cenneti. Bütün nimetler sonunda zeval bulucudur. Zeval gidicidir yani. Yok olucudur. Bütün nimetler. İnsanın sağlığı da tabi zamanla gidecek. Ömür de bitecek. Hatta insanın bedenler çürüyüp toprağa dönüşecek, aslına dönüşecek. Evler yıkılacak. Bakın Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Küllün ne'imin zailün. Bütün nimetler zamanla gidicidir, yok olucudur. İlla ne'imi ehli cenneti. Ancak ehli cennetin nimeti o ebediyen devam edecek. Ehli cennetin nimeti. Bu ebediyen devam ediyor. Yani cennete ebediyen, yani sonsuzluk alemi orası, orası sürekli olacak cennette. Bütün nimetler aynı devam edecek, bütün nimetler devam edecek orada. Bütün nimetler. Ne nimetleri? Önce tabii gençlik. Herkes aynı yaşta olacak cennette. 33 yaşında olacak. Hep aynı yaşta ama. Aradan milyarlar yıl geçiyor, Kişi aynı yaşta. Aynı görüntüde. Huzur hep aynı kalacak. Yani kişi cennete girerken insan nasıl hal duymuş, haz duymuş, zevk duymuşsa o hal, o haz, zevk hep devam edecek. Ama dünya böyle değil muhteremler. Yani dünyada insanın hiçbir derdi olmasa bakınız. İnsan hiçbir derdi olmasa, hatta dış etkiyle bile insan bir derdi olmasa, insan kendine dert bulabiliyor ama insan kendi kendine. Ne yapıyor? Kişi kafasına bir işi takıyor bakınız. Kafasına bir işi takıyor muhteremler. Bunu daha öyle arz etmiştim bu meseleyi de. Beyin hep çalışır mı? Hep beyin çalışır böyle işte. Eğer insanın beyine olumlu bir proje yüklemezse beyin ise olumsuz şeye çalışır bak diye. Genelde derdi olmayanların derdi nedir? Evham hastalığı, evham muhteremler. Evham hastalığı. Düşüncesi yok, amacı yok. Amaçsız kişi. Gafil kişi. Ne oluyorlar bunlar? Bunların beyinleri bu sefer bir amaçtan yoksun kalınca, yani kişi iradesiyle beyine program yüklemeyince beyin ne yapıyor? Beyin kendine özel başka program buluyor. Nedir bu da? Evham. Zaten beyinde iki duygu var. Hayal, vehim. Evham, vehim çoğulmuş oluyor. Beyin ya hayale kaplı, hayalci olur ya vehim. Evham yapar. Allah korusun kişi bir de evham yaptı mı? Evham yaptı mı? Kişi ne kadar üst düzen makamda da olsa, malı mülkü olsa da, bedensel sağlığı olsa da, kişi bir evham yaptığı mı evham? Karanlık, zulümat, bataklık. Karamsar olur, olumsuz olur, dünyadan küser, insandan küser, ki hayatından bıkar. Kişi her şeyi karanlık görür, toplumdan kaçar, yalnızlığı kaçar, uyku uyuyamaz, sinir sistemi bozulur, beyni yorulur, bütün uzuvları, solunum sistemi kalır, hepsi dolaşımı bozulur kişinin. Artık hasta öleceğim. O hale gelir ki artık kişi, tabi sinir sistemi uyuyamadığı bir kişi, Allah intihara kalkışır muhtemelen bu şekilde. Demek ki bakın değil mi? Yani dünyadaki nimetler ne kadar yerinde bile olsa kişi yeni bir şey bulabiliyor. Ama cennette bu da yok cennette muhtemelen. Yani cennette evham yok cennette. Cennette sürekli gençlik, sürekli hayat. Cennetin gecesi yok, zaman yok cennette. Hafta, ay yok cennette. Yani çalışmak yok cennette. Her şey doğal. Binalar, köşkler var ama doğal. Yani usta çalışmıyor bunlarda. Kalıpta yok bunlarda. Yakut altından, gümüşten köşkler doğal. Nasıl doğal oluyor? Evvel böyle yaratıyor bunlar. Mesela yumurta değil mi? Yumurta doğal değil mi? Yumurta doğal. Tavuğun içinde yumurta oluşuyor. İçinde sarısı başka ambalaj içerisinde, beyazda ayrı bir ambalajda, dış ambalajı var. Bu hatta ambalajın sertliği bile bir dengeye bağlı böyle. Yani yumurtanın kabı daha sert olsa kırarken birbirine karışır sarısı beyaz, döküldü yerlere. İnsan ayrı yaralamaz buna böyle. Daha zayıf olsa da almadan elimizde daha akara gider. Bir de sağlık deyince tabi bir de muhteremler iki türlü Allah'tan dilemek vardır. Biri kavli dua deniyor. Bir de fiili dua var bakınız. Kavli sözlü dua. Allah-u Teala yalvarmak Allah-u Teala'ya. Yani bu okuduğum hadisleri okumak, duaları yapmak nedir bunlar? Allah-u Teala Mevlamız'dan sözlü olarak Allah'a yalvarmak bunları. Bazıları efendim işte ben diyorlar işte pek dua edemiyorum. Dua etmek lazım muhtemelen. Dua etmemiz lazım. Hadis-i Bülü Aleyhisselam Hazretleri dua muhul ibade. Dua ibadetin özü, anası bakarız dua. Neden? Nedir dua? Dua daha bir tevhid var. İman mesleği var duada şimdi böyle. Kul ne yapıyor? Kul kendini başaramıyor bir şeyi. Kul azizini biliyor. Efendim Hasan Hüseyin Ali Veli'ye onlara da bir şey fayda bulamıyor. Yani hem insanın kişini aşıyor, hem çevreyi aşıyor, insanları aşıyor. Kul ne yapıyor? Ancak bunu Allah'ım sen yaparsın. Dua budur efendim. Yani gerçekten o dua halini yakalamak iman özü bu. Yani tevhidin de özü bu. İnsanlar namazdayken bu hali her zaman yaşayamazlar. Evet, namazda kıbleye dönüyoruz, eli bağlıyoruz, Allah'a bir teslim edip yapıyoruz görünüm şekilde ama gönül tam bana yakalamıyor. Emin olun muhteremler, insan biraz sıkışacak, insan biraz daralacak, insan biraz üzülecek. İnsan çaresiz kalacak. Bütün kaplara kapanacak kişiye. O zaman kişi ne yapıyor o zaman kişi? Allah'ım ya değil mi? Sen kadir-i mutlaksın Rabbim. Anne sen bunu yaparsın Rabbim diye Mevlam. İşte dua etmemize gerekiyor. Çünkü duada imanın özü burada var. Tevhid vardır burada. Bir de duanın fiili dua var. Yani bu sözlü dua var. Bir de fiili dua var. Eğer bir insan oturursa, sürekli ibadet etse, hiçbir iş yapmasa, hep Allah dua etse, yavrum şöyle yap dese, bu da nedir? Bu da edebe aykırı muhteremler. Eğer böyle bir şey olsaydı, Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, o çölde savaşa gitmezdi peygamber muhteremler. Yani. Allah peygamberim, Hatem-ül Enbiya peygamber. Eğer yalnız oturup da dua ile olsaydı, öyle olsaydı, o Allah'ın Resulü kalkıp da o çölde, çöl doğasında savaşa gitmez peygamberimiz. Çünkü kul elinden geleni yapmadan Allah'a havale ederse, bu tabi edebe aykırı muhtemelen. Şimdi mesela sağlam bir insan, sıhhatli bir insan, kendi kalkıp su içebilir. Ama kalkıp da bana su verin derse, bu tabi uygun değil muhteremler. Ama kişi hasta, yatağına bağımlı, yatağına kalkamayan kişi ne yapar? Sağa sana bakar, bana bir su verir misiniz der. Demek ki duanın yeri nedir duanın yeri? Kul elinden geleni yapacak. Bütün kapıları kapanacak, artık çıkmaz sokağa kul dalacak, o zaman kul Allah'a dua edecek muhteremler. Şimdi bir de sağlık meselesinde bir de demek ki sağlığa önem vermek gerekiyor maddi olarak da. Hadis okuyorum Tarih-i Kutin'den bu arası maddeleri. Aslı küllü dain el-i baradetü. Her hastalığının kökeni, aslı kökeni nedir? Doyduktan sonra fazla aşırı yemek. Bir defa fazla doyurmak. Bir de acıkmadan tok karnına yemek bakmadı. Peygamber bunu özetliyor bu şekilde böyle. Aslı küllü dain. Her hastalığın aslı kökeni nedir? Demek ki mideyi çok aşırı doyurmak. Acıkmadan tok karnına yemek. Böylece. Önce bundan kaçınmamız gerekiyor. Hatta bu haram İslam'da muhtemelen. Haram oluyor böylece. Bir insan doyduktan sonra fazla yerse 7 kişiye haram doyumudur. Ancak bir insan evine misafir gelmişse misafir utanmasına iki zaman yiyebilir. Bunun için yememesi gerekiyor. Burada hatta ölçü şudur. 3'te 1'i gıdaya, 3'te 1'i suya, 3'te 1'i havaya mide. Demek ki mide tam doymadı mı ne oldu mide rahat çalışmadı. Yani kamyona yükünden daha az verdin mi kamyon rahatça götürür böyle şey. Şimdi bizde bir şey bir usul var hepimizde bu yemek adabında. Önce daha hafif şeyler, hatta pek sevilmeyenler önce yenir. Yemeğin en güzeli, en sevileni sonra bırakılıyor. İşte bu yanlış muhteremler. İhyar-ı Neşre buyuruyor İmam Hazretleri. Az yemek için diyor, en güzeli diyor. Tek tür yemek. Öyle de şu gelecek. Akşamın ölse, sabahın tek tür yemek en iyisi böyle diyor. Eğer bunu yapamıyorsak, 2-3 türlü yemek yenecekse, önce en sevdiğimizi yiyelim. O insan normal yer, karnı da yer. Sonra onun üzerine o sevmediği türü gelince zaten insan bunu istemezdi bunu da. İstemek için böyle şey. Bir burada hata ediyoruz muhteremler. Her zaman en sona enseni bırakıyoruz. Buna iştah-ı kazibe deniyor buna. İştah-ı kazibe deniyor. Yalancı iştah. Yani normaldeki iştah doymuştur. İştah kişinin tamamlamıştır. Tatmin olmuştur. Ama sevdiği şeysi olan gelince kişi ne yapıyor? Hatta şöyle deriz böylece. Efendim işte midem doydu ama gözüm doymuyor deriz bazen muhtemelen böylece. Demek bundan sakınmamız gerekiyor. Elden geldiği kadar fazla çeşit yapmamak. Hatta birbirine zıt gıdalar vardır. Yani bunların zehirlenmesi de tehlikelidir bunlar aslında böylece. Yani peygamberimizin bakalım peygamber bazıları beraber yemiştir. Onlar birbirine akrabadır, onlar yakın birbirine böylece. Uyumadı onlar arasında böylece. Vardır. Elden geldiği kadar fazla türlü yememek muhteremler. Demek ki eğer birkaç türlü varsa önce en sevdiğimizi ondan sonra sevdiğimizi bırakalım ki iş girmez zaten kendisi yemez. Bir de doymadan sofradan kalkmak. Bu önemli bir mesele. Doymadan kalkmak sofradan. Bu arada tabi de mevsimlik olarak adı cemaatimiz en güzel gıdalar nedir? Mevsimlik gıdalar. O mevsimde onlar lazım bizlere, Allah bunu yaratıyor muhtemelen bakın. Yani doğal budur böyle şey. Mesela kalkıyor ki sıcakta durmadan kola içiyor, asitli içiyor böyle şey. Bu olmazsa muhtemelen. Demek ki en güzel gıda nedir? Doğal gıda, mevsimlik gıdalar muhtemelen. Mevsim gıdalardır. Şimdi tabi mevsim olarak karpuz olduğu için hakkında hadis-i şerif var. Kalkıyla ilgili hadis-i şerif hakkında var. Ona bakalım inşallah. Hadis-i şerif Tabarani'de kâne ehabbül fâkiyeti ileyhi el batîhû. Arapça karpuz batih derler Arapçaya. Peygamberimizin en sevdiklerinden biri de karpuzdu. Peygamberimiz karpuzu severdi muhteremden. Her peygamber ilim açısından, bilim açısından, her açıdan en üstün insanlığı her peygamber. Her peygamber. Yani karpuzun yarattığı elementinden başlar da bütün her şeyini onlar bilir. Her peygamber bilir bunları. Hadis-i şerif var değil miydi? Karpuzla ilgili olarak şöyle diyor orada. Fil batıhi aşrı hısalin. Karpuzda 10 özellik var, güzelliği var. Bunu hepsini saymayacağım da üçünü burada sayacağım şimdi uzun olmaması için. Ve üç nan diyorum. Karpuzda üç nanlık var. Üç nan bir bitki. Eskiden sabun yokken üç nan, Türkçemizde çoğan otu derler buna. Bu otta çamaşır kalarmış, hatta cihazı kalarmış. Bu ot ıslanınca köpürürmüş. Böyle. Çok temizleyici bir otmuş bu. Karpuzun bu özelliği var. Ve yansülü mesanete, mesan yollarını tamamen temizliyor. Yani mesanı temizliyor. Ve zilü fil cemayı ve cinsel gücü de artırıyor. Yine nasıl okuyorum başka yerden inşallah. İbn-i Asakir'den. El-Batıyuhu kablet ta'amiye. Şimdi bir de adı cemaatimiz yediklerimizi bilinçli yerse bakınız. Biz genelde karpuzu yemekten sonra yiyoruz. Yani karnımız mide doldu. Doydu mide. Tamam mide doydu. Ondan sonra ortaya karpuz geliyor. Zavallı mide al bakalım. Yük de bakalım. Yük de bakayım. Yük de bakayım. Zavallı mide. Ondan sonra of sıkıldım. Şey yapıldım. Ne namaz kılabiliyoruz? Ne bir şey. Midem yanı şunlar bunlar. Bak. Peygamber tavsiyesi El-Batıyhu, karpuz, kablet tami aç karnı bak. Aç karnı bak derler. Tabi tokona yenebilir. Asıl karpuzun özelliği aç karnı yemek. Ne yapar? Yağısülü batne gasle. Mesela içinden tamamen temizler bakınız. ve yesebi bidday aslen hastalığın tamamen kökünden giderir. Demek ki bir insan karpuzu aç karnına yerse, yemekte hiç bir saat önce aç karnına yerse, insan bütün işini yıkıyor. Yıkıyor bunları. Gözün bedene toksinler diyorlar böyle. Yani o kadar gelen salgılıklı zehirler. Dışta alınan zehirler var, toksinler. Beden buna karşı antikor üretiyor beden. Bunlara uğraşıyor bunlar, kimisi uğraşıyorlar. İşte karpuz ne yapıyor? Karpuz bu toksinleri zehirlere tamamen temizli atıyor bakmadır. Aç karnına yenirse ama. İnsanda bu toksinler oldu mu, tabii kişide yorgunluk olur, bitkinlik olur, şunlar bunlar olur. Kişi karpuz yedi mi aç karnına, kişiye bir dinçlik verir. Zehir attığı için. Enerji verir insana verir. Ve hastalığın da kökünü kazır buyuruyor. Bakın. Yani yalnız öyle geçici değil de hastalığın kökünü kazır. Mesela kumda eritiyor bakın. Kumda eritiyor. Ya kumlar dökülüyor, kumda eritiyor. Demek ki karpuzu inşaat-ı Teala bunu Mevlam bu mevsimde yaratıyor muhtemelen. Tabii karpuzda bol su var, su. Meşrubat. Hazır meşrubat böyle. Doğal meşrubat. Allah'ın verdiği meşrubat. İşte bol su içerisinde. Hem insanın susuzluğunu kandırıyor, su noksanlığını gideriyor. Aynı zamanda aç karnı zaman demek ki bütün bedeni temizliyor, beden yıkıyor, bedeni temizliyor. Hastanın kökünü kazıyor böyle. Biraz da kumlar, şunları bunları eritiyor. Eritiyor, yani sağlık veriyor. Bazı ilaçlar mesela kum döker. Ama kum bazen büyük oluyor. Çıkamıyor şeyden, yolunda çıkamıyor. Tıkanıyor, kalıyor bazen böylece. Karpuz ne yapıyor? Tamam, dökmüyor da eritiyor bunları muhtemelen. Aç karnı yenirse ama. Yine mevsimlik peygamberimizin sevdiği. Bir şey daha geçelim inşallah. Saatalık. Yani hıyar dediğimiz saatalık. Kâne yuhibbülü kıssâ'e. Hadis Taberani'de peygamberin biri de peygamberin salatalığı yani hıyar dediğimiz salatalığı severdi. Kâne yekülü kıssâ'e bir rutebi. Peygamberimiz genelde hıyarı salatalığı hurma ile yermiş. Hurma taze hurma ile yermiş peygamber muhtemelen. İkisi bir abi yenirse bakın daha başka muhtemelen. Tuzla değil de tatlıyla bakın muhtemelen. Tatlıyla böyle şey. Bilhassa karaciğer, onların karaciğer muhtemelenler. Hastalık vardır, sarılık hastalığı vardır. Sarılık hastalığı vardır. Göz bebeğinden belli, beyazından. Beyazdan belli olur. Oradan başlar böyle sarılık hastalığı vardır. Bu en muhtemelenler yani %100 ve kendi deneyimlerin çok bunda geçti. Bir çocuk yakandığımız sarılığa ne kadar olursa olsun salatan sıkılacak salatan suyuna tatlı bir şey. Bal olsun, şeker olsun karışılıp çocuğa verilsin. Allah'ın izniyle derne geçer muhtemelen. Sarılığı kesin bu. Yani buna çok yani deneyimleri var. Çok işte bunu denedik. Denedi bunu. Hatta İstanbul'a gidecek bir hasta vardı ki acil durumda. Çocuğu sarılığı yakalmış, tam yakalanmış. O gece döndü çünkü muhtemelen. Bakınız peygamber Aleyhisselam peygamberimiz demek ki ne yapıyordu? Hıyarı salatalı peygamberimiz kurma. Tatlı kurmayı peygamber böylece. Tatlı ile de böylece. Salatada bir de özelliği deri yumuşatıyor. Deri yumuşatıyor muhtemelen. Hatta ilaç sanayinde kullanılır bu. Deri pomadını çok kullanılır böyle. Salatan çekirdekleri kullanılır orada. Bir de vitamin olarak da ağaca vitaminleri çok varmış. Salatalık vitaminler. Şimdi biliyorsunuz A vitamini bilhassa gece körlüğüne karşı. Eğer insanda A vitamini noksa oldu mu işte gece körlüğü başlar. Şimdi gözün en sonki kısmında hücreler vardır. Sinir tabaka derler buna. Bir gündüz görmeyi sağlayan hücreler bir de gece görme hücreyi sağlayan göz hücre başkanı. İşte gece görmeyi sağlayan hücreler ayet-i noksan oldu mu kişi gece göremez. Yani A vitamini ısıya dayanıyor, ışığa dayanmak muhtemelen efendim. Işığa dayanıyor bence. C vitamini de ışığa dayanıyor, ısıya dayanmıyor muhtemelen. Mesela bizler genelde sebze C vitamini var. Ama tabi pişiyor, kaynıyor mu diyor. Tarif oluyor onlar böylece. İşte hıyar da mesela salatalıkta taze değil mi? Ama taze olmuyor muhtemelen. Çünkü taze olmadı mı her gün yine kaybediyor şeyinde. Özüne kaybediyor yine böyle. Ona kaybediyor. Taze olacak. Bilhassa demek ki karpuz bir de hıyar çok yemek gerekiyor muhteremler. Yine eğer bir insan midesinde şişkinlik olsa, yanma olsa, aşırı hararet olsun, salatı bunu önler muhteremler. Ben öyle yapıyorum kendim. Bazı hararetim oluyor, çok oluyor. Hemen hıyar böyle alırım. Onu yedim mi o yanma geçer, bir de yanma geçer. Yani ilaç kullanmama gerekiyor bunlarda. Yani tavsiye ederim bunu da. Bir de kabak ilgili şartı ama vaktimiz çok daraldı muhteremden. Kabak hem taze sakız kabağı olsun, diğer kabak olsun, bunu her zaman yememizi tavsiye ederim muhteremler. Bu hem kalpteki hüzünü giderir. Yani kalp takviye eder. Beyine faydası var ve kişinin daha aklı, hafızını daha güçlendirir kabakta. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri kabak kardeşim Yusuf'un gıdası veriyor. Yunus'un gıdası veriyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz tek peygamber olarak Yunus Aleyhisselam Hazretleri Allah'ta emri gelmeden kavmine karşı gitti kendisi. Nineve diyorlar. Musul'un bulunduğu yerde. O yerde. Irak'ta yani. Orada peygamber Yunus Aleyhisselam Hazretleri. Uzun yıllar çok uğraştı insanlarla. Gece uğraştı, gündüz uğraştı, yalvardı, ağladı. Her türlü hakareti sineye çekti. İnsanlar o kadar uğraştı. Tek kişi imana getiremedi. Buradaki Rabbim ona ya Yunus onlara söyle. Bak eğer imana gelmezse filan zamanda onun başına bir felaket gelecek. Batacak o. Yunus Hanım da bunu haber verdi. Fakat daha Allah'ın emri gelmeden, azap gelmeden nasıl olmuşsa strese girdi. Bunaldı, daraldı, kızdı onlara. Velham bir vezide ben mugadiben. Öfkelendi. Bıraktı gitti onlara kendisi. Tek o peygamber yaptı böyle şey. Denizin kıyısına geldi. Baktı bir gemi. Hem yük var gemide hem yolcular var. Beni alır mısınız? Bunu da aldılar. Hemen gemi kalktı. Gemi gece vakti oldu. Denizde. Tabii erkenli gemi. Gece vakti oldu. Önce bir fırtına koptu denizde. Korkun fırtına koptu. Arkadan deniz tabi dalgalanma, çalkalanma başladı. Yağmur başladı. Gök gürlüyor. Şimşek, yıldırım dökülüyorlar, düşüyorlar. Artık korku bir hal oldu gece denizde. Tabi yelkenli gemi tabi. Küçük o zaman gemilerde. Gemi beşik gibi sallanıyor. Battı batacak. O dönemdeki gemicilerin inancına göre eğer gemide kaçak bir köle varsa gemi böyle olurmuş. Tabi batıl ama inancına göre. İlk gemici elemanları içimizde elde bir kaçak köle var. Bunun için bu duruma geldik. Kimse bunu suya atalım. Biz kurtulalım dediler. Baktılar öyle kimse tanıyamadılar. Kura çektiler. Fesaheme melam buyuruyor. Kura çektiler. Kura Hazreti Yunus Aleyhisselam'a geldi kaçak köle diye. Baktılar bu köleye benzemiyor. Bunu geçerli saydılar. Kur'an tekrarlandı. Yine ona geldi. Üçüncüsü yine ona geldi. Ona gelince o zaman insan uyandı. Arkadaşlar evet kaçak köle benim. Ben Rabbimden kaçtım ben. Benim kaçak köle dedi. Kendi attı kendisi denize. O anda da Yunus balığı. En azından Yunus balığı orada bekliyormuş. Atladığı gibi Yunus balığını hemen yuttu. Büyükmüş Yunus balığı yuttu bunu. Hemen biraz sonra gerçekten hava sakinledi. Gemi onu devam etti. Yunus Aleyhisselam tabi Yunus balığın orada isimde kalıyor zaten. Balığın karnında. Orada karnında kaldı ama ona üzülmüyor. Allah'tan korkuyor şimdi. Başladı tövbeye. Şunu okudu. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Hep buna devam etti. Hep buna devam etti. Devam etti. Mevlam bunu ne yaptı? Oradan çıkardı muhtemelenler. Kaç gün kaldığı Kur'an'da kesin bildirilmiyor. Rivayetlere göre işte 40 günde rivayetlerde var. Balık karnında kaldı. Bir seher vaktinde Mevlam balığı emir verdi. Buradaki emir ilhami zorunludur. Zarur denir buna. Balık geldi, sahile geldi. Sanki böyle kusar gibi Yunus Aleyhisselam'ı sahile attı. Yunus Aleyhisselam seher vaktinde sahil ipe gibi kumlarmış. Kumlarına sırtı düştü orada. Tabi balığın karınına nispete oranla sahildeki kumda onun için cennet gibi geldi o ana kendisine. Oh bir nefes aldı tabi. Bir hava aldı. Balığın karnı da hava alıyordu. Yunus balığı bazen dışarı çıkar, okçu alır muhtemelen. Gene dalar denize böylece. Oradan kalmadır bu. Yunus Aleyhisselam şimdi balığın karnına çıktı. Elhamdülillah geniş dünyaya dal geldi şimdi böylece. Sırtı yatıyor. Elhamdülillah rahat nefesini alıyor. Ama sabah olunca güneş doğdu. Yani doğunca huzura kaçtı. Huzura kaçtı. Neden? Derileri dökülmüş muhtemelen. Derilere dökülmüş. Ne kadar sinek varsa hep onu üşüler sinek. Et gibi oldu. Üşüler kendisine. Tabii güneşlik taraftan yakmaya başladı kendisini. Sinekten rahatsız ediyor kendisini. Sırtı sıcak yatıyor. Sineklerinin zor kovma hali var. Bitkin bir halde. Ne yapabilir o anda? Deniz sahili kimse yok orada. Ne yapabilir? Allah dedi. Ya Rabbi. Ben aciz kulum ya Rabbi. Günahım var ya Rabbi. İnni kuntum ya zalimin. Ben zalim oldum ya Rabbi. Zulmettim ya Rabbi. Ama sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Kadir mutlaksın ya Rabbi. Biliyorsun doğumu. Ne yaparsa yap yani. Şunu yap demiyor ama. Ne yaptı Rabbim muhteremler? Hemen oradan bir kabak. Bitkisi çıktı oradan bir. Oradan çıktı. Kabak bitkisi çıktı bende. Şecerette min yaktın. Yaktın geniş yapraklı bitki anlamına geliyor. İlk olarak orada çıktı kaba bitkisi. Kabağın yaprakları nasıl olur? Geniş hemşire gibi olur. Güneşe karşı. Bir de kabağın yaprağına sinek konamıyor. Oradan kaçıyor sinek baktığı işin var. Yani Mevlam'ın Rabbim dilerse en güzelini yapıyor. Hem başucundan bitki çıktı. Bir anda büyüdü. Etrafını bütün sardı. Sardı. Yaprak yine sardılar. Elhamdülillah hem gölgede hem sinekler karşı orada. Yeterli mi? Tabii yeterli değil. Şimdi acıktıma başladı şimdi. Açlığı anladı şimdi arada. Acıktı şimdi. Bakıyor açlığına kıvranıyor artık. O kadar acıdı kendisi. Bir şey yapamaz ama. Hiçbir şey yapamaz önüne gelmez. Ne yapacak? Ya Rabbi sen Rezzaksın ya Rabbi. Ya Rezzak. Rızık veren sensin ya Rabbi. Sen beni biliyorsun ya Rabbi. Sen bilirsin ya Rabbi. O gece bir ceylan, ceylan dişi doğum yapmış. Doğum yapmış. Yavrusu hemen ölmüş. Ölmüş ama tabii ana ceylanın memesine, göğsüne süt toplanmış ama. Şimdi hayvan, ana ceylan ne yapıyor? İlk doğmuş da kendisinin. Bakıyor ki süt toplanınca göğsüne, memelerine tabii rahatsız oluyor hayvancağız. Hayvan bu sefer ne yapıyor? Denize doğru iniyor, suya doğru. Tabii Rabbini yönlendiriyor. Vellezi kaddere feheda. Allah takdir ediyor, Allah yönlendiriyor. Feheda. Allah onu yönlendiriyor. O ceylan geri karşısı gele gele baktı bir yeşil oraya geldi. Ama artık sütler hafif damlıyor. Yunus Aleyhisselam yanına gelince Yunus Aleyhisselam başlığı hemen aldı, memesini ağzına aldı, emmeye başladı. Hayvan rahatladı. Hayvan durur şimdi. Yunus Aleyhisselam onun memesini, sütünü emdi. İkisi memesini emdi. Hayvan boşaldı gitti. Akşam oldu yine geldi. Bu şekilde böylece. Ona baktı muhteremler. İşte adı cemaatimiz o güzel Mevlamıza kul olabilsek muhteremler. Ona gerçekten bağlanabilsek Allah bir muhteremler. Vahdehu la şerike leh. O birdir. Ortağı yok. Şeriki yok. Lehül mülk. Onun mülkiyet. onun egemenlik bir zerre ona baş kaldıramaz. Kaldıramaz böyle şey. İşte böyle bağlanmıştık az cemaatimiz. İnşallah hem dünyada hem kabirde hem ahirette afiyeti buluruz. Lillahi Teala Fatiha.